Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Tirsdagen er skudt i gang, og dermed også Europas aktiemarked, der netop har lagt for land med endnu en runde plusser, der kommer efter en sådan rimelig relativt rolig mandag. Om den gode stemning kan fortsætte på det danske aktiemarked og det generelle aktiemarked, kigger vi nærmere på her i Millionærklubben over de næste 55 minutter, hvor vi i dag har besøg af dig, Philip Jagt, aktiechef i Sampension. Godmorgen til dig. Godmorgen, Sara. Og tak, fordi du ville komme ind her som at være aktiechef i det her miljø i øjeblikket. Hvordan er det? Altså, når du står op om morgenen, tænker du så, er det 5% vi stiger, er det 5% vi falder i dag? Nej, så tænker jeg, hvorfor gik jeg ikke i seng noget tidligere? Fordi der er meget at holde øje med, jo, men det er jo også spændende. Altså, Har du oplevet noget lignende før, hvor at vi ligesom i sidste uge har så 25, der falder 5% den ene dag, og så stiger igen den anden dag? Og, ja, jeg synes ikke. Det er på den måde ekstremt. Men det har måske været lang tid med lidt store bevægelser og med faldende markeder. Lang tid set i kontekst af en årrække, hvor de fleste sell-offs, de tog ikke mere end en måned næsten, eller halvanden, så begyndte det at gå op igen. Så på den måde er det nok et nyt miljø for mange investorer, tror jeg. Og vi har jo netop været vant til i rigtig mange år, at når der har været en nedtur, så var det en god mulighed for at samle nogle aktier op. Altså det her fænomen buy the dip. Hvad tror du, vi er i lige nu? Det har i hvert fald ikke virket så godt i år, by the dip. Og man kan sige, det er der nok mange grunde til. Altså, vi kommer fra nogle utrolig stærke år, og det ting kan jo ikke vokse ind i himlen. Og så har vi det her skift i centralbankpolitikken, som er meget stor, som ligesom har understøttet hele by the dip. Det vil de nok ikke vedkende sig, men det har de jo. Fordi man vidste, der har været et sikkerhedsnet, og det sikkerhedsnet, det er altså blevet i hvert fald rykket længere ned. Bare lige så en teaser, inden vi vender tilbage til det senere i programmet, Philip Jagt. Er du optimist eller pessimist, når du kigger på aktiemarkedet de næste 12 måneder? Sådan afmålt optimist, vil jeg nok kalde det. Afmålt optimist. Ja. Det er bedre, end det nogle gæster, vi nogle gange har her i klubben. Også god morgen til dig, Lars Persson. Hvordan har du det i dag? Jamen altså, jeg har det jo godt. Altså, jeg kan jo godt lide, når markedet stiger med, jeg er jo enig med Philip om, at vi kom jo alt for højt op. Altså, det så vi jo også med de grønne aktier der lige efter corona, hvor at vi alle sammen skulle have de grønne aktier, ikke? Og så nu var det nogle andre aktier, der tog turen. Så det er jo lidt som om, Buffett har jo også sagt, det har været lidt ligesom et casino. Altså, det er ligesom, vi har fundet nogle nye steder at gå hen, hvor vi så har trådt alt for meget på speederen, og nu ballongerne er sprunget rundt omkring, og nu skal vi ligesom, nu falder de måske ned til nogle niveauer, hvor at i virkeligheden skulle have været i noget tid. Og det kan også være, at vi har fået, undskyld mig, men skræmt nogen, der troede, at man kunne købe en aktie i dag, og så havde man tjent penge på den i morgen. Sådan er livet jo ikke. Altså, og så skal man huske på, at gennemsnittet så afkastet på aktier hver 8%. Når vi så har set både 50 og 30, så ved vi godt, at vi har fået alt for meget store pålægsmadder på menuen. Så skal vi altså have skrabet rugbrødsmad, og vi skal tilbage til de gamle fedtemadder, før vi ligesom igen kan putte lidt pålæg på. Ikke? Så det er sådan lidt i øjeblikket. Ikke? Og så vil jeg sige, virksomhederne gør det jo fantastisk, når man tænker på, hvad det er for en verden, de oplever. Så må man bare tage hatten af for, hvordan de overhovedet lykkes med at drive virksomhederne. Altså i dag har vi jo to selskaber ude, i hvert fald hvis man tager her nordisk plan, som jeg holder øje med. Nilfisk og Nibe. Altså Nibe er jo i sweet spot, fordi de leverer de her varmepumper. I gamle dage, der var det jo varmeapparaterne, man havde i sit sommerhus, vi alle sammen kender, og varmevandsbeholder, men de er jo fuldt med tiden og laver varmepumper. Og jeg bare sige, at der, hvor jeg kommer fra, har sommerhus, jamen der er det svært at få bestilt en varmepumpe. Hvis man ikke allerede har en, så har mange af de der sætter varmepumper op, de har faktisk ordrebogen fyldt hele det næste års tid. Så, og Nibe har, jeg undskyld mig at udtrykke, sprøjter jo også varmepumper ud. Problemet er bare, at komponenterne står og hænger lidt. Men på trods af det, så har det jo været en fantastisk omsætning. Blev en lille smule lavere, end hvad markedsdeltagerne havde forventet. Og man kan også se, at indtjeningen bliver ramt af, at der er større omkostninger, og aktien op med 3,9%, og det var også en af dem der, da den grønne bølge kom, der også fik måske lidt for meget gas, men altså, de har bare tjent penge rigtig godt, og har været inde i sådan et vækstmarked. Altså, de endte med at have et driftsresultat på 941 millioner svenske, og man havde forventet 971. Og der, hvor man også ser det, det er, at marginerne falder, fordi man bruger flere penge på transport, og når man pakker tingene ind, koster også mere. Så den er altså, det, man tjener faktisk på produkterne, er gået fra 12 til 10,8. Så de oplever også de her øgede omkostninger, og inden man får væltet dem over på kunderne og kommer op på de samme indtjeningsmarginer, jamen, så går der bare noget tid. Og alligevel så bliver regnskabet taget godt imod, for alle ved jo, at det... På et eller andet tidspunkt, så bliver omkostningerne måske skubbet videre, så håber vi på, at ikke den her spiral er for alvor sat i gang med inflation og omkostninger i hvert fald. Ikke? Og Nibe var jo en af de aktier, der krigen i Ukraine brød ud, som vi snakkede om lidt her i Millionærklubben, fordi vi begyndte at tænke mere på energisikkerhed i Europa, og hvordan kunne vi gøre det. Og der blev stillet rigtig mange spørgsmål om netop varmepumper, og der kom Nibe op. Mange købte den på det tidspunkt, men hvad tænker du nu, Lars Persson? Er det en aktie, der er for sent at komme ind i, eller kan man stadig samle den op? Jamen, så har den jo fået et gok i nøden igen, også fordi den er udbetalt ud. Og sådan noget, så den er jo faldet tilbage, om ikke næsten, men så faktisk omkring på samme niveau for krigen af i februar, da det startede, hvor den var nede under 80, så var den lige nede at kysse en 82 her i sidste uge, og nu handles den en 86 stykker. Så altså, den lange trend er jo stadigvæk pæn, men den, hvis man kigger sådan lige kortsigtet på det, så var det jo en helt overophedning, der vi oplevede der fra maj måned sidste år, hvor kursen gik fra 100 til 140 på bare et par måneder. Ikke? Og det er jo netop det her spil, hvor vi kom til at træde en lille smule for meget på speederen, fordi vi ville så gerne have den her varmepumpeproducent, der var i Norden, som vi lige kunne spotte med det samme. Så derfor var der mange, der fik købt lidt for dyrt ind, og det er nok det, vi ser bliver reguleret nu. Men på det lange sigt, jamen så synes jeg stadigvæk, det er en spændende aktie, det må jeg sige, fordi når de nu har fået sat alle de her ting op, så går nogle af dem jo desværre også i stykker, så skal det repareres. Og så skal man jo igen ringe til Nibe for at få en ny dinkedot til sin varmepumpe. Så det er jo en win-win, hvis man har en ordentlig serviceaftale i hvert fald. Og en anden virksomhed, der kommer regnskab her til morgen, det er Nilfisk Holding. Ja. Det er en aktie, der er faldet sådan lige knap 20% over den sidste måned. Men hvad ser vi her i dag efter regnskabet, Lars? Jamen altså, den startede med at være køre op. Jeg kan lige prøve lige at... Den var op med en 5%. Og igen er det jo en aktie, hvor at vi har stærk omsætning, men bundlinjen har igen svært ved at følge med, og vi så også indtjeningsmarginerne blive ramt af, at jamen, øget omkostninger, altså hvis man tager den helt tætte omkostningsmargin, så gik den fra 41,6 til 40, og EBITDA-marginen faldt fra 15,3 til 14,2, og man kan også se, at væksten i omsætningen falder også en lille smule, men det er jo stadigvæk en fremadstormende aktie med en fremgang på organisk vækst på 9,3, hvilket jo er flot i det her marked, så det, hvor man altid kan begynde at blive lidt nervøs, det er jo, som Philip også har stået og talt om, inden vi gik i studiet, det er, at forbrugeren begynder at stoppe op, og når vi ser, at priserne stiger, så kan det godt være, at støvsugeren eller højtryksspuleren hjemme på gården eller i garagen, eller hvor vi nu har den, sommerhuset, den får så lige et år mere. Ikke? Det er jo måske nogle af de steder, hvor man måske godt kunne spare, fordi at medmindre den er gået helt i stykker, så kan den nok godt overleve et år mere, og vi behøver måske ikke at gå ud og flashe. Vi har fået nye højtryksspulere fra naboen, vel, så og også støvsugeren kan tage et år mere. Så det er en af de ting, jeg tænker på, at man måske vil kunne se. Omvendt, så er vi kommet tilbage til kontorerne, og det er jo godt for Nilfisk, fordi det kan jo godt være sådan en støvsuger, der har stået stille i et år, den hugger og hakker i det, og så derfor så kan der være nogen, der skal skiftes ud der, men all in all, så er det jo i hvert fald et af de der forbrugsområder, hvor man kan sige, der kan man måske godt skære ned, så det er en af de der ting, man skal være opmærksom på, hvis man ejer en Nilfisk-aktie i hvert fald. Men igen, er det et godt tidspunkt at komme ind i aktien, tænker du, Lars, eller vil du vente lidt og se, hvordan det udvikler sig i forhold til, om vi køber flere støvsuger? Jamen, nu har jeg lige stået og talt den lidt ned og sagt, at det kunne være farligt, ikke? Omvendt, så kan jeg jo se måske et business-to-business-marked, der kommer i vækst. Aktien er faldende. Jeg vil ikke røre ved den i øjeblikket i hvert fald. Den har en nedadgående trend, så der måske andre aktier vil hellere samle op, og det virker ikke... Det er selvfølgelig, at den faldet en del, men det, den kan måske falde mere, hvis der er nogen, der sidder stadigvæk. Altså, købte man den bare sidste år i... ja, i december 20 eller i januar 21, så har man stadigvæk en lille gevinst, og hvis der er nogen, der sidder og tænker, jeg skal ud af markedet, så kunne det jo være et sted, hvor man tog sin gevinster og løb, i stedet for måske at tage sin tab og løbe sin vej, men sådan er det jo, det er forskelligt med investorerne. Så tak for de to analyser der på Nilflæsk og Nibe, Lars. En anden af de aktier, der har været lidt i fokus her til morgen, det er Citigroup, fordi den amerikanske storinvestor Warren Buffett lige har købt ind i Citigroup, brugt 3 milliarder dollar på at komme ind i den. Og det er jo efter, at de amerikanske banker, også ligesom de europæiske, virkelig har fået nogle tæsk. Og Philip, nu ved jeg godt, du ikke kan snakke om enkeltaktier på den måde, men banksektoren i det hele taget, er det et sted, du synes er interessant lige nu? Jeg synes, de er i hvert fald priset lavt og attraktivt. Og der er jo sket det i mine øjne, når du kigger på banksektoren, at den er blevet markant mindre cyklisk, end den har været før finanskrisen. Altså bankerne har ligesom fået tilrettet deres forretningsmodeller. Så det ser ud som om, de egentlig er mere stabile og ikke det sted defensive, fordi når der for eksempel kommer recession, så skal de nok tabe på udlånsvækst og tabe på udlån, de har givet og sådan noget. Men jeg tror ikke, de er så farlige. I deres aktivitet og deres indtjening, som markedet priser dem til lige nu. Plus, at det her bevægelse, du har fået i renter, altså banker er jo den sektor, der har mest gavn, sådan en til en direkte af højere renter, i takt med primært, at centralbanken kommer til at hæve styringsrenten, men egentlig også, at de her omkring 5-årige renter er kommet pænt op. Det forbedrer deres rentemargin på eksisterende udlån og sådan noget. Så jeg synes egentlig, du har en forretningsmodel her, der er blevet fundamentalt bedre, fordi renterne kommer op. Så der er lidt risiko på aktiviteten. Den kan ramme mange andre sektorer også, og så er den til gengæld fået ret pæne klø prissætningsmæssigt. Så jeg kunne sagtens se banksektoren være 30% højere om 2 år. Så du synes ikke, at Warren Buffett han helt har tabt sutten med den her seneste investering? Nej, det gør han nok sjældent i virkeligheden. Men er du egentlig ikke bange for, at fordi det, der sker jo nu, når renterne stiger, vi har jo været vant til meget lave renter, så begynder der jo at komme tab på bøgerne. Altså, kan den ikke gå ind og ødelægge den gode stemning i bankerne? Det er derfor, jeg sådan har sådan lidt... jeg synes, de brænder lidt, fordi det kan godt være, de er kommet ned i pris, men bøgerne, altså hvor gode er de i hvert fald? Hvor gode er vi til at betale, nu når renterne stiger? Altså... Jamen, vi er faktisk ret gode til at betale, ja. Og de har allerede ret store hensættelser, og der er flere banker. Altså, et af problemerne er jo, at når vi ser et spøgelse på væksten, eller i det her tilfælde på Rusland, Ukraine og udlån, der kan være relateret dertil, så laver bankerne hensættelser til dem, og så går der noget tid, før vi får vished for, hvad bliver reelt tabet, og hvor mange af de hensættelser kommer tilbage. Og det får bankerne ikke rigtig nogen belønning for, plus det bliver sådan lidt et waiting game. Altså man skal ligesom vente på at se, hvor slemt bliver det, før man får de der penge tilbage, og de kan udbetale dem som udbytter. Og i hvert fald i de senere år, der har markedet ikke været det mest tålmodige, i forhold til det her med at vente på ting, der ligesom vi rent faktisk finder ud af, at den har tøj på, den bank. Ja. Og det har været bankernes problem et stykke tid, kan man sige. Der får de lidt et problem igen. Men når det er sagt, så jeg kan godt vente på noget, hvis det er så lavt prissat, som det er lige nu, det synes jeg. Og man kan også sige, jeg tror ikke, at det store, sådan, hvad kan man sige, at den store bevægelse i renterne, den forsvinder, fordi det, der er sket, er jo bare, at vi er kommet tilbage til noget, der er mere normalt. Det føles bare ikke normalt, når man de sidste mange år har haft Europa negative renter, og i USA har den jo været langt ned under 1%. Ja, men det har været meget unormalt. Og det har i særdeleshed været unormalt, at centralbankerne ligesom har forankret rentekurven i takt med... Altså, vi troede alle sammen, at verden gik i stå under corona. Det gjorde den så ikke, og blandt andet fordi finanspolitikken jo... lappede hullet i indkomsterne, så der var ikke nogen, der mistede indkomster. Så verden kom utrolig hurtigt tilbage sådan i realøkonomiske termer til en fornuftig aktivitet og sådan noget. Men pengepolitikken blev ved med at være bundet ned, på trods af, at økonomien lukkede sin ledige kapacitet og kom i gang igen. Fordi man havde ligesom fået talt sig ind i et hjørne, og det blev man næsten nødt til. Og så fandt man i USA ud af, i september sidste år, man skulle retire det her med inflation og transitory, og for pokker, vi har travlt med at kommunikere en stramning af pengepolitikken til noget, der er normalt, så vi ikke hele tiden hælder benzin på bålet af en økonomi, der er glohed. Ikke? Så det er det, der er ligesom det unormale, og det er det, som markedet har været, af mine øjne, lang tid om at forholde sig til, men har skulle fordøje i år på 4 måneder lige pludselig, eller 5 måneder, har vi ligesom skulle tage alt det ind. Ikke? Men det er jo 2,5 års ubalance måske, der ligesom... Og det har jo så været meget voldsomt. Det har vi jo oplevet, især hvis man har været aktieinvestor, men også hvis man har siddet og kigget på renter, eller skulle tage et nyt boliglån. Der har jo virkelig været meget aktivitet der. Og nu ser vi nogle af de store Wall Street-banker, altså Goldman Sachs er kommet ud her til morgen. De er meget pessimistiske. Morgan Stanley, de er endnu mere pessimistiske. Meget pessimistiske. Ja, hvad vil det sige? Goldman Sachs, ja, vi er slet ikke færdige endnu. Altså, både de har 4300 price target på S&P 500 om 12 måneder. Det har de så scoret fra 5100 ved årets start for øje. Så det er jo ikke, det er jo op. Det er jo 7-8% op. Det er også mere på tech-aktierne. Altså, det er, nedturen på den måde slet ikke er færdig nu. Morgan Stanley siger, vi også skal længere ned. De snakker om, der er næsten 20% længere end nogle steder i markedet. UBS tror først, vi får en optur i 2023. Altså, vi måske bare er lidt flat herfra. Det er recessionsfrygten, de snakker om. De siger ikke nødvendigvis, at det kommer til at udfolde sig, men at det er det, der driver markedet. Hvor ligger du henne her også i forhold til recessionsfrygten, og om markedet har priset for meget den frygt ind? Ja, hvad var det, jeg kaldte det? Balanceret optimist? Afmålt optimist, hvilket faktisk er et stort skift for mig, for jeg har været lidt sur på det hele. Og måske er det, fordi jeg er lidt kontrær, og jeg er sådan lidt value-forankret. Så når ting er så dyre, som det var sidste år, så har jeg sådan lidt svært med at arbejde med det. Selskaber, der bliver handlet til 50 gange salget uden at have indtjening, det har jeg lidt svært ved at arbejde med. Altså, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har åbenbart ikke nok fantasi. Det er nok derfor, jeg mest arbejder i regneark og ikke på et kunstatelier. Når vi så har sagt det, så synes jeg jo, at markedet priser i mine øjne, der er mange estimater, lad os sige 40-50% sandsynlighed for en recession. Og når jeg siger recession, så mener jeg noget, hvor ledigheden stiger lidt, men ikke sådan en finanskrise-recession eller sådan noget, men hvor indtjeningsvæksten går i negativ, minus 10% indtjeningsvækst eller sådan noget, og ledigheden stiger med en procentpoint. Det er nok det, vi priser nu. Det er nok meget balanceret. Altså, det synes jeg egentlig er meget rimeligt, og i det, der er der jo så nogle lommer af markedet, der priser mere recessionsfrygt, og nogle, der priser mindre. Banker priser i mine øjne mere recessionsfrygt. Nogle af de her diskretionære forbrugsaktier, som bilsektoren, priser også relativt meget recessionsfrygt, synes jeg. Og så er der andre, der priser mindre, hvor man ligesom har sagt, okay, hvis det nu ikke kommer, hvor er det så, vi kan gå hen over det? Er lidt sikkert at gemme os. Så jeg synes egentlig, at markedet er meget færre prissat. Når man så kigger på vækst og value, som er det, du vil nok tale ind i, og nogle af de her siger, at vækstaktier kan godt falde mere, så er jeg helt enig. De er stadig meget dyre i en historisk kontekst i forhold til value-aktier. Og det bedste sted at gemme sig, hvis man gerne vil være med i markedet og ikke løbe en risiko på den front, det er jo så i value-aktier. Og det, netop value-aktier, Philip, det er noget, du har snakket om før. Sidst du var i Millionærklubben, der nævnte du netop value-aktier. Det var der, du var gået ind. Og det var faktisk før markedet var begyndt at vende lidt, så der har du i hvert fald kaldt den rigtig. Hvad gør du så nu? Jamen, jeg prøver at opdatere alt det arbejde, jeg laver på det. Altså for det første vil jeg sige, det er sådan. Mange af sådan nogle aktiefaktorer, risikopræmier i aktier, som f.eks. value og size og momentum. Måske ikke så meget momentum, fordi der kan man bare lave momentum. Men kvalitet. Grunden til, at de er der, er, at de fanger nogle risikopræmier, som man skal belønnes for, og som er svære at time. Hvis man kunne time dem, så ville de blive konkurreret væk. Så jeg har brugt de sidste 4-5 år på at tale med alle dem, jeg kunne finde, der ved noget om at time value-faktoren, og der er ikke nogen, der kan gøre det systematisk. Men man kan jo prøve at lave en liste over og sige, hvornår plejer det at virke, og hvor mange af de faktorer lyser ligesom grønt nu, hvor mange lyser gult, og hvor mange lyser rødt. Og der er ikke ret mange, der lyser rødt. De har bedre indtjeningsvækst, end vækstaktier har. De handler markant billigere, end vækstaktier gør. Vi har enormt høj inflation, det er normalt godt for value-aktier. Det eneste, der lyser sådan gult, vil jeg sige, det er, at rentekurven er ret flad. Den plejer at skulle være stejl og ligesom signalere boomende realøkonomisk vækst. Det gør den ikke, fordi vi priser enormt mange stramninger ind, og en lang del af rentekurven ved ikke, kan økonomien klare det? Fair nok. Jeg tror så, vi klarer den, så derfor så tænker jeg egentlig, at value er et godt sted. Kommer der en recession, så får value det svært. Typisk så er value-aktier billige, fordi de har en højere operationel gearing. Så når krisen kommer, så falder deres indtjening mere end andre dele af markedet. De kommer også hurtigere tilbage ud af, og det er noget af det, de lever godt af nu, at de har ligesom fart på ud af, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en recession, men den opbremsning, der var i økonomien for lidt tid siden. Så selvom du har været value-aktier i hele 2022 i virkeligheden, så synes du stadig godt, du kan blive der? Der er ikke et andet sted i markedet, du begynder at søge hen nu? Nej, jeg synes, det er klart det bedste og sådan, nu skal jeg sige, nemmeste sted at identificere et sted, hvor man kan være uden at komme til at overbetale for noget, der måske viser sig at blive ramt hårdt, hvis det bliver en recession. Og nu er altså de her begreber value, vækst, du siger kvalitet, momentum, det kan godt være lidt flyvende for nogen, og forskellige mennesker har forskellige definitioner. Så hvad er value-aktier for dig? Men value-aktier er aktier, der handler til en lav prissætning mål efter forskellige mål. Og der findes jo rigtig mange mål. Altså pris til indtjening, pris i forhold til bogført værdi, pris i forhold til cashflow yield. Så hvad for en lægger du, hvad for en kurv lægger I mest væk på? Er det den gode gamle PE-værdi, eller er det cashflow, eller er det, altså, hvor, ja, vi bruger som regel en blanding, okay, af forskellige metrikker for at ligesom ikke læne os ud i et mål, som kan være skævvredet, eller en periode måske har mindre, hvad kan man sige, forklaringsgrad for afkastet. Mm. Fordi for eksempel bogført værdi, det har været rigtig umoderne i lang tid. Specielt sådan noget, hvad hedder sådan noget, tangible book, altså hårde aktiv, ikke? Altså de skibe, du har sejlende rundt, og de bygninger, ja, du ejer. Fordi vi havde ingen inflation, så de aktiver blev aldrig mere værd, og de kunne ikke hæve priserne, så de kunne ikke få mere penge ud af dem. Og det eneste, man skulle have, det var sådan nogle intellectual property rights og nogle software, whatever, licenser og sådan noget. Ikke? Og der har været meget debat i litteraturen. Skal man tage det med? Hvor meget skal man regne ind af det? Og hvis vi tager det ind, så har value-faktoren virket bedre. Ja, fordi så er det jo ikke value, så er det jo fugle på taget, du lægger ind i din bogført værdi. Så det er svært, men en ting, der er ret sådan, normalt i hvert fald, det er, at når jo bedre det går i økonomien, jo mere værdi tillægger vi uhåndgribelige værdier. Og jo mere det hele er ved at gå i skud og mudder, jo mere usikkert det bliver, jo mere vi vil have noget, der er håndgribeligt, og noget, vi har brug for, og noget, vi ved, hvad er. Altså noget indtjening, vi ved, kommer, nogle skib, vi ved, sejler. Ja, men bogført værdi i gammel forstand er jo den mere håndgribelige value-mål, end indtjening er, for indtjening kan svinge. Og svinger mere end bogført værdi. Altså, din fabrik er cirka det samme om et år, som den var sidste år. Antaget jordpriser og ejendomspriser ikke også kollapser. Det gør de engang, men så det er sådan et mere håndgribeligt mål, hvor indtjeningen kan jo godt falde 20%, hvis der lige kommer en recession. Så man ser også tit inden for de forskellige mål, at de ligesom skifter, hvad kan man sige, hvor meget op i tiden det er, og hvad det er for nogle metrikker, man går efter. Der er også forskellige sektorer, hvor forskellige metrikker er vigtigere. I banker er price book et bedre mål end price earnings, for eksempel. Der er så meget, man skal holde styr på, synes jeg. Der er meget at holde styr på. Ikke? Men hvis du lige sådan skal igennem alle de her forskellige metrics, du holder øje med, hvad for nogle sektorer inden for value giver så det potentielt bedste afkast lige nu? Jamen, jeg laver så value-tiltet sektorneutralt. Sektorneutralt, så du køber bare en stor kurv, eller hvordan? Ja, vi konstruerer egentlig en portefølje, hvor vi inden for hver sektor eller industri vælger de aktier, der ikke er blandt de dyreste, og så skalerer vi dem lidt efter. Det er lidt fancy. Det lyder lidt fancy, men hvis jeg nu er en privat investor, der egentlig gerne vil ind og købe de her value-aktier, hvad er den nemmeste måde så at gøre det på? Der findes ETF'er, hvor man kan købe enten bare altså iShares Value, Global Value, eller US Value, eller European Value. Der findes også nogle, der kombinerer, så man for eksempel kan købe Small Cap Value. Altså Small Cap har jo haft det svært. Det får de tit, når der er sådan recessionsfrygt. Hvis man tror, at recessionen ikke kommer, så er det måske et spændende sted at være i noget small cap. Også fordi de er tit mindre afhængige af, hvad kan man sige, finansmarkederne og ekstern finansiering og sådan i det store hele. Så det kan være, at de bliver ramt mindre af rentestigningerne, ligesom value normalt bliver ramt mindre af rentestigninger på deres prissætning. Så sådan en small cap value fond kan også være en mulighed at kigge ind i. Men det lyder som om, at vi snakker om, hvor vi skal lægge os hen lige nu i markedet, at det er lidt asymmetrisk. Altså, vi snakker enten, hvis der kommer en recession, så sker det her, og hvis der ikke kommer en recession, men renterne bare fortsætter med at stige, så sker det her. Føler du, det er et svært sted lige nu i forhold til de scenarier, der er, ja, at det er svært det at vurdere, hvor man lander hen? Jeg synes, det er svært, og det er også derfor, jeg egentlig er meget sådan balanceret i forhold til. Da jeg gik ind i året, der synes jeg, det var nemt at være sur på det hele, skulle jeg til at sige. Og synes, det var for dyrt i forhold til, om alle var for optimistiske, og alle antog, jamen fordi forbrugerne har gode balancer, når virksomheden har masser af opsparet indtjening fra de foregående år, så kan de investere en masse, så det kommer bare til at køre super, selvom vi kommer lidt ned i gear. Og Lars, når du kigger på alle dine fancy grafer derovre i din tekniske analyse, oplever du så det samme? Altså det kan blive både en dreng og en pige lige nu på en helt anden måde, end vi normalt ser i markedet. Altså nu har vi ligesom fået faldet, og så skal vi jo lige finde ud af, jamen skal vi yderligere ned, fordi at folk ikke tror på det, eller fordi at vi er blevet for bange, eller fordi vi kom til at købe for mange aktier i forhold til, hvad vi egentlig skulle, så kan vi få den her. Og det er jo der, hvor vi står lige i øjeblikket. Altså vi fik sådan en rebound der i marts måned, hvor vi troede, bullmarkedet er tilbage, og det var sådan en bull trap, fordi det kørte jo længere ned. Nu er det et spørgsmål, om det så bliver en bear trap, hvor vi, nu så vi markedet falde sidste uge, og så tænkte vi, nu skal vi ud af markedet. Og spørgsmålet er, om vi fik rystet træet så grundigt, så alle aberne faldt af. ud, og sådan, så vi andre kan købe op nu, og det så drøner op af, i hvert fald hen over sommeren. Normalt så siger man, sommer, det er dårligt. Det kan godt være, at sommeren bliver skidegod, undskyld mig udtrykket, i år, fordi at vi har netop fået nogle priser på nogle ting, som er helt anderledes, og som vi ikke har set i noget tid. Og så skal man bare lige huske, alle de der banker, der kommer, alle mulige prognoser. Altså var det 2% sandsynlighed, Morgan eller Goldman Sachs havde for, at Ukraine vil blive invaderet. Så prøv lige slow down your expectation a little bit, som han sagde, den gode gamle over for Fyn af. Altså, man skal nok lige lægge det der, og de der banker, de kommer jo altid ud med nogle vilde prognoser for at netop at blive hørt af jer gode journalister, så man skal egentlig lave sin egen lille høgerregning hjemme på skrivebordet, og det kan godt være svært, når man sidder som lille Lars Persson og tænker, nå, hvordan går markedet, men så må man også bare sige, jamen, det bedste sted, det er faktisk aktiemarkedet. Nu har jeg været med på dotcom-bølgen og alle mulige andre crashes, og hver gang så har aktiemarkedet stukket hovedet op, ligesom vi ser om foråret, at det gror op igen, de grønne spirer, og det kommer det også til igen. Det kan godt bare være, at vi skal eje nogle andre ting, end vi lige kom til måske i første omgang og høste lidt for meget ind på for noget tid siden, så det er det. Det er tirsdag morgen, og du lytter med i Millionærklubben i dag, hvor vi har besøg af Philip Jagt, der er aktiechef i Sampension. Hvis du har nogle spørgsmål til Philip eller Lars Persson, som også er i studiet i dag, så er du meget velkommen til at sende dem ind på sms. Du skal bare sende dem til 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Miu. Og Philip, du er jo netop vores gæst her i dag, og du ved utrolig meget om aktier. Og nu har jeg kigget på jeres aktieliste inde på Sampension. Den er selvfølgelig lidt outdated, den er fra slutningen af 2021. Men I har jo selvfølgelig investeret i de store aktier. Der er noget Apple, der er noget Microsoft. Men der er også ret mange danske aktier, og vi er selvfølgelig i Danmark. Hvordan tænker I som pensionskasse i forhold til de danske aktier? Vil I gerne have lidt flere, fordi vi er her, eller hvordan? Altså, jeg vil jo rigtig gerne kunne svinge rundt med alle aktierne selv, men jeg tror, det er både i vores kunders interesse og alle mulige andres interesse, at der er nogle regler for, hvad vi må som ansat i en pensionskasse. Og derfor har vi en bestyrelse, der definerer, hvad er rammerne. Hvordan skal pengene være allokeret vores strategiske benchmark? Og det består af 75% developed market, altså udviklede økonomier, 15% emerging market og 10% danske aktier. Og det har vi lavet efter studier med alle mulige store kapitalforvalter og investeringsbanker for at finde ud af, hvad er en god kombination, og hvad passer i øvrigt også med de mest gængse benchmarker, hvad har vores peers, så tingene ligesom er nogenlunde rimelige. Og danske aktier har jo en lang overrække været en fantastisk aktiv klasse, og faktisk også de sidste 2 år, 12 måneder, 6 måneder, en af de markeder med de bedste indtjeningsrevisioner, så de har gjort det godt. De har bare været sindssygt dyre i lang tid, nu er de så kommet ned i pris og ser egentlig synes jeg, de er stadig en af de dyreste markeder i verden, men med den kvalitet, de har, og med den indtjenings, vækst, de leverer, så synes jeg egentlig, de ser attraktive og rimelige ud. Men nu siger du, I har 10% i danske aktier. Uden at have tjekket alle de store amerikanske pensionskasser, så tør jeg godt lægge hånden på kogepladen og sige, de har ikke 10% danske aktier derovre. Nej. Så I ser det simpelthen som et bedre marked, end nogle af de andre måske har luret derude. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har luret det, men vi er jo tættere på det. Vi har nemt ved at besøge alle virksomhederne. Vi har nemt for direkte kontakt til direktører, CFO's. Og vi er jo en del af at få det her kapitalmarked til at fungere og til at finansiere vækst i Danmark. Så der er nogle folk, der kan få et arbejde, der kan spare penge ind til pension, så jeg også har et arbejde. Så tingene hænger jo sådan ligesom sammen på en eller anden måde. Og nu siger du også, at altså Danmark har været de allerdyreste aktiemarked i lang tid. Nu er de kommet lidt ned i pris. Er det et godt sted at komme ind lige nu? Også med de udsigter, vi har i forhold til højere renter og måske lidt lavere vækst? Det er jo 2 forskellige ting. Ja, men så lad os tage de to men, scenarier. Altså for det første vil jeg sige, PE17 på danske aktier. PE, det er jo så pris i forhold til indtjening på 17. Ja. Det er lidt over 5% indtjeningsrente i noget, hvor jeg ikke er bange for, at indtjeningen er lavere om 3 år eller 4 år. Det er jo fint. Det kan du ikke få i noget som helst obligationsmarked, uden at løbe en væsentlig risiko for tab. Så det har jeg det egentlig godt med. Det er jo højkvalitetsselskaber. Så på den måde tænker jeg jo som langsigtet investering og langsigtet 3 til 5 år eller længere. Ja, det er jeg da helt tryg ved. Er jeg tryg ved det, når væksten aftager? Ja, det er jeg, fordi en stor del af de her selskaber er jo enten i transport og logistik, hvor der er problemer med at få fragtet ting rundt, fordi der er ikke noget, der virker i den sektor, så de kan tage stort set for det, hvad de har lyst til, eller i medicinalsektoren. Og så er der nogle banker, som jeg også synes er billige. Så jeg synes egentlig, sådan en sektorsammensætning af indekset er meget godt. Og så har vi noget sådan lidt diskretionært forbrug, man kan sige, hvad hedder GN, som har købt det her sådan noget audio, altså ikke høreapparaterne, men også sådan headsets til kontoret og sådan noget, som vi alle sammen har fået alt for mange af, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre af dem, fordi vi hamstrede dem, så vi havde et både det ene og det andet sted, ikke? Den del har det jo lidt svært, kan man sige. Man kan blive bange for et selskab som Pandora, der sælger pynt og tingeltangel, ikke? Det er ikke alle kvinder, der tænker på det, som tingeltangel. Men, og det tænker dem, der sidder i mit aktieteam, sådan set heller ikke, fordi de har jo været ude og opjustere i år, de har lavet en flot turnaround. Altså, så det er jo et super selskab, men det er jo sådan et selskab, der har fået tæv, fordi man er bange for forbrugerne, hvis de holder igen. Hvor holder de igen? Måske holder de igen på deres smykkekøb. Tingeltangel. Og støvsuger. Jamen, da du sagde det med højtryksspuler, tænker har vi ikke alle sammen lige købt nye højtryksrenser? Det var det eneste, vi kunne lave, da vi var sendt hjem under corona. Det var at gå og spule terrassen og havemøbler og sådan noget. Jeg har faktisk ikke købt en højtryksspule. Jeg har ikke nogen, tror jeg, på også i en lejlighed på 5. sal. Det har ikke været aktuelt endnu. Men Philip, nu ser du også det her med, at det er altså ret forskellige scenarier, om det stigende renter og den recession ved priser. Og i starten af 2022... der havde danske aktier det rigtig dårligt. Det var dem, der faldt allermest i hele verden, sammen med nogle andre Botswana og lidt mere ukurantede steder på aktiemarkedet. Ja. Hvad hvis vi fortsætter med at se renterne bare brage op? Hvor skal det danske marked så hen? Altså, danske aktier har en lang... Snaps. Jamen, mens du lige får... Nej, jeg er med. De har en lang pengestrøm, fordi det er sådan nogle stabile vækstaktier, og derfor er de følsomme over for rentebevægelser. Og det har vi set i år. Vi har set, at de er faldet meget med rentestigningen, specielt realrentestigningen. Altså forskellen mellem nominel rente og inflationen, det er realrenten, eller inflationsforventningerne, det er realrenten. Og det er i høj grad det, der har drevet markederne. Og det har drevet alle markeder. Og dem, der har mest rentefølelse, er blevet drevet lidt mere. Men det, der så gør forskellen, synes jeg, fra det danske marked og for eksempel Nasdaq, jeg vil nok sige, at Nasdaq og C25 har nogenlunde samme rentefølsomhed. Det er så, hvor stabil tror du, at indtjeningen er, og hvad er indtjeningsrevisionen? Det ser bedre ud i Danmark, og jeg tror, den er mere recessionsresistent. For den næste recession, der kommer vi ikke alle sammen til at hamstre headsets igen, hvis den kommer. Det vil jeg bare sige. Hvad kommer vi så til Men at hamstre? Vi kommer stadigvæk til at købe insulin og stomiposer og engangsrør til at blive opereret, alle de operationer, der ikke er blevet gennemført. Så der er masser af ting, som vi ikke vil ændre nævneværdigt i vores forbrug efter, som ligger i det danske marked. Og det er også det, de nød godt af, da krigen i Ukraine kom. Først faldt de meget på realrentestigninger. Så kom krigen, der skabte usikkerhed om vækst, og så deltid sådan det cykliske billede. Så man ligesom en genperformance af danske aktier. Og så den sidste bevægelse ned, vi har haft her, det er egentlig primært udløst af rentestigninger, eller realrentestigninger. Og så er det som om, synes jeg, at de sidste 2 uger, så er det bekymring for væksten. Altså, kan væksten klare de her rentestigninger? Kan vi klare det skift i rentebevægelse, eller holder forbrugerne så meget igen, at det går i stå? Og sådan noget. Og det er jo that's anyone's guess, vil jeg sige. Hvad er dit gæt? Mit gæt er, at Europa kommer til at opleve i hvert fald en teknisk recession. Altså, hvor vi godt kan se sådan en pause i væksten i slutningen af året, hvor det kan godt være, at vi kommer til at lugte til negativ realvækst. Men man skal huske på, at virksomheder, de sælger jo penge til dagens priser, og ikke til det, der var priserne i 1985, hvor vi indekserede prisindekset. Så når der er inflation på 6-7%, så stiger deres omsætning for den samme volumen 7%. Så de kan faktisk klare et volumenfald på 7%, som vil være en recession, og egentlig have uændret indtjening, ikke? Så aktier er egentlig et meget godt sted at være, nu hvor prissætningen er kommet ned, også selvom der er inflation. Problemet er, hvis renterne ligesom stikker af og tager 150 basispunkter en gang til. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Det tror jeg først sker, når vi får bekræftelse af, at det her kan økonomien godt klare, og væksten begynder ligesom at tage lidt til igen. Så kan det godt være, at vi får 100 basispunkter mere på renten. Men det kommer længere ned. Så det er derfor, du er afmålt optimist i virkeligheden. Og hvis vi får det her scenarie, hvor du siger slutningen af 2022, en teknisk recession i Europa, er danske aktier så stadig et godt sted at være? Ja, det synes jeg. Okay. Og hvad med, nu nævnte du også Nasdaq og C25, de har haft nogle karakteristika, der minder lidt om hinanden og fulgt hinanden. Nu er Nasdaq så stukket af i den forkerte retning, hvis man kan sige det. Det er faldet virkelig meget. Nogle af de her store aktier, sådan noget som Peloton, Zoom, Netflix, de er jo nede mellem 75% og 90%. tænker jeg, er det et godt tilbud nu, eller kan vi godt se den del af markedet? Kender du et eneste menneske i jordkloden, der gerne vil have sådan en kondicykel stående i deres stue? Altså, jeg kender i hvert fald en. Nu har jeg jo ikke en højtrykspuler, så det kan jeg være, at jeg skal have en kondicykel. Jeg kender en, der ikke gider have vores kondicykel stående inde i stuen, vil jeg bare sige. Måske brugte du den ikke nok. Nej, det tak. Tak. Ja, okay, jeg har lagt mig lidt ud. Og det er jo så en af de ting, der sker i sådan et scenarie her. Altså, hvad er det nødvendige gode? Hvad er det, vi har brug for? Hvad er det, vi synes, der er vigtigt for os? Er det en ny kondicykel eller en ny højtrykspuler? Det er måske ikke så vigtigt. Så man skal kigge lidt efter, hvad er nødvendigt forbrug? Og så sige, at det her er et produkt, vi også efterspørger i morgen. Og nødvendigt forbrug kan jo godt være noget, der egentlig kan opfattes cyklisk. Altså vindmøller kunne godt være noget, der ligesom svingede voldsomt med efterspørgselen op og ned, afhængig af, hvordan det kigger økonomien, men vi har brug for dem, ikke? Så vi kommer nok til at stille vindmøller op, og rigtig mange af dem i rigtig mange år, ikke? Så det er et produkt, der ikke går mode på samme måde. At smykker, altså ja, det går måske imod et år eller 6 måneder, men du ved, jeg kan kun lade være med at give min kone et smykke. Hun har ikke fået smykke i rigtig lang tid, så jeg skal nok lade være med at tælle for meget om det. Det er ikke godt. Men du ved, hvis man nu var sådan en ordentlig mand, der gav sin kone et smykke hver gang hun havde fødselsdag, så kunne man godt skifte det et år. Men året efter, så ville man jo få hug, hvis ikke man kom tilbage i møllen, ikke, og gav det. Så der er jo sådan en periodiseringsting i det her, at hvis ikke du mister jobbet, og hvis ikke det hele falder fra hinanden, så kommer du tilbage til at gøre, som du gjorde før, og købe dine mørbrødbøf og købe den ring en gang imellem. Så når vi ikke skal have flere kondicykler, og slet, altså vi kan ikke have plads til flere i virkeligheden, betyder det så, at nogle af de her lidt high-flying IT-aktier, at de har mere plads til at falde? Altså snakker vi, hvis det skal være virkelig stillet hårdt op, snakker vi dotcom-scenarier? Der er nogle af dem, der er stadig nogle tech-aktier, og sådan, som jeg ikke kan finde ud af at regne hjem. Altså ved at sige. Men det kunne jeg heller ikke for 75% siden. Altså, skal de så falde 50% mere, eller skal de stige 50%? Det ved jeg ikke. Dem holder jeg mig fra. Der må være nogle andre. Hvad hedder han? Mads herinde. Han kan måske... Vi snakker tit om det. Der er nogle af dem, han især ser, der er gode muligheder. Men hvis du kigger på nogle af de her IT-aktier, som jo er faldet meget, hvornår begynder du så som aktiechef? Vi holder jo ikke op med at google, og selskaberne holder ikke op med at markedsføre sig på hverken Facebook eller Instagram eller Google Ads. Eller, det holder de ikke op med, for så kan de ikke få solgt noget som helst, fordi det er der, vores opmærksomhed er. Hvis du går ud på gaden og prøver at få øjenkontakt med et stakkels menneske, som du synes ser godt ud, du har ikke en chance, mand. Fordi det er jo Facebook og Google, de kigger på. Så det er jo der, at forretningen foregår, og det kommer man også til at gøre om 2 år, 3 år, 4 år. Men nogle af de her aktier, som er faldet meget, når du som aktiechef ser på dem, bliver du på et tidspunkt bange for, at det spreder sig til det bredere aktiemarked, at value-aktier også ryger ned på det, at kvalitetsaktier ryger ned på det, eller vurderer du, at det er ligesom begrænset til den lille gruppe aktier? Nej, der er ikke noget, der er begrænset. Det synes jeg faktisk også, altså som jeg sagde før, det her med renten er steget, alt er jo faldet i prissætning. Altså value-aktier også faldet i prissætning. De har mega gode indtjeningsrevisioner, men de er jo også faldet i kurs. Måske kun 5% i år, så er vækstfaldet 25%, så det er jo sådan til at leve med. I den kontekst kan man sige, men de er også blevet billigere. Så det hele der handler lidt samme vej, men med forskellige beta, kan man sige, ikke med forskellige magnitude, eller hvad man nu vil kalde det. Men når så alt er faldet, som du siger, endda value-aktier, som du er glad for, er der overhovedet nogen steder på finansmarkedet, hvor jeg lige nu kan finde en sikker havn? En gang snakkede vi guld, en gang snakkede vi obligationer. Vi har også snakket bitcoin en periode. Det er ikke gået så godt lige med det. Kan jeg finde noget sikkerhed nogen steder? Jamen, vi har jo ikke en recession. Det er jo væsentligt lige at tage med. Så derfor er det måske okay, at guld og obligationer ikke har givet dig den beskyttelse, de skal, hvis der er en recession. Jeg tror, de kommer til at virke igen. Begge aktiver har det jo... Det er ikke usædvanligt for dem, at de falder i kurs, når renterne stiger, i særdeleshed realrenterne stiger, som er det, vi har set. Og vi er gået fra at have realrenter, hvis jeg kigger på amerikanske 7-årige realrenter, som er det, jeg plejer at kigge på, eller 10-årige, så er de gået fra -1,5 eller tæt på -2 til nu 0, et lille plus, som er det, jeg vil sige, det skal de i hvert fald være. Har man en økonomi, der kører for fuld smadre og sådan high pressure, som Jellen ville kalde den, så skal man måske have positive realrenter, så man ligesom trækker lidt ned i tempoet. Og det er så det, de prøver på? Ja, og derfor kunne man godt sige, at de måske skal højere, og mit bud er så, at det kan sandsynligvis komme, når økonomien viser sig at være stærkere og har klaret det her, så vil det komme. Det kan også komme, ved inflationsforventningen kommer ned. Det tror jeg ikke nødvendigvis vil være dårligt for aktiemarkedet, hvis hele det der inflationsbøvelse fortager sig lidt. Altså hvis nominelle renter er uændret, og inflationsforventningerne falder, så stiger realrenterne. Det er faktisk det, der skete de sidste par år. Så det vil ikke nødvendigvis være dårligt for aktier. Så når realrenterne har drevet aktiemarkedet de sidste 5 år, har det drevet meget prissætning i aktiemarkedet, så det er en meget usædvanlig periode. Bare siden 16, så er det lidt mere end 5 år. For før i tiden, der var linket ikke så rent, fordi normalt så steg realrenterne, når væksten var stærkere, produktivitetsvæksten var høj. Men i de sidste 5-6 år, der har realrenterne både været en afspejling af, hvad sker der i væksten, og hvad sker der i likviditeten, fordi likviditeten har været altså smadret i vejret af centralbankerne. På grund af centralbankerne, ja. Og også på grund af, at aktivpriserne er steget, og altså, det skaber jo også likviditet. Så kan vi belåne i vores hus og få penge ud, vi kan bruge på højtrykspuler. Ikke? Så det store spørgsmål nu er jo, okay, hvis vi har haft en likviditetsboble med en overflod af penge, der er slushet rundt i økonomien, og vi vidste dårligt, vi skulle være den, så vi fandt på bitcoins og hvad hedder det der digital kunst og sådan noget, som folk begyndte at smide penge i. Ikke? Har vi virkelig taget alle luften ud af den likviditetsboble, eller skal vi meget længere ned? Det er vel det store spørgsmål, som... Ja, ja. Og I don't know. To be honest, det ved jeg ikke. Men fordi vi ikke har kunne regne i 5-6 år, så tænker jeg, at det vil være mærkeligt, for at lige pludselig rigtig begynder at regne, og ligesom sender det helt ned i færre værdi. Alle på én gang. Det tror jeg ikke på. Du lytter til Millionærklubben den her tirsdag morgen, hvor jeg i studiet har Philip Jagt, aktiechef i Sampension, og Lars Persson, der er en af klubbens faste forvaltere her. Der er en aktie, som har været meget i vælten de sidste par dage og ja, uger, som I ikke har snakket om endnu, og det er Twitter. Det er en saga, som fortsætter the story that keeps on giving. Og i går tog den så en anden drejning, hvor at Elon Musk, som jo har sagt, at han gerne vil købe Twitter, tweetede en lorte-emoji til Twitters CEO. Jeg kan nærmest ikke lade være med at grine, når jeg siger det, fordi det er en voksen mand, der tweeter noget absurd til en anden voksen mand. Og det har selvfølgelig skabt en masse spørgsmål om, hvorvidt den her handel går igennem, og Twitter-aktien faldt i går 8%. Lars Persson, nu smider jeg lige den her lidt underlige sag over til dig. Ja. Hvor efterlader det os, og hvad skal vi egentlig tænke om den her Twitter-saga lige nu? Jamen altså, vi har aldrig forstået Elon Musk. Jeg har i hvert fald aldrig forstået ham. Jeg kommer heller aldrig til at forstå ham. Det er den mest mærkelige administrerende direktør, jeg overhovedet har set næsten, tror jeg. Jeg kan huske i hvert fald. Så det må være, altså, good luck. Altså, det er vel også egentlig derfor, at jeg aldrig rigtig har fået købt nogle Tesla-aktier og købt alt muligt andet ind på, hvad han laver. Så jeg ved ikke. Altså, hvis man sender en lort til en ven, så er man vel ikke venner længere. Altså, jeg kan kun huske, at jeg kiggede i en bog, der hedder Gæt en lort, for at ligesom finde ud af, hvad det er for nogle dyr, men nej, jeg forstår det ikke rigtigt. Altså, det er ude for min pædagogiske rækkevidde, det der, at man gør sådan noget. Så fisk. Altså, skal man købe Twitter, fordi det andet alligevel bliver til noget, jamen så kan man måske gamble med et eller andet lille frimærke, hvis man tror, at han køber det alligevel, men jeg synes, det lugter som om, at han måske alligevel ikke vil være med, eller i den stil. Altså. Nu står du og griner, fniser lidt herover, Philip. Jeg ved godt, du ikke på den måde sådan kigger lige på enkelte aktier, men du følger også med i Elon Musk og Twitter. Hvad tænker du om hele den her lidt sparede saga? Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tænke. Altså, jeg har også, det er svært at forstå Elon Musk på mange punkter. Helt købet forstod jeg ikke helt. Jeg tror jo ikke på, hvad kalder man det? Det her velgørenhedsargument om, at det skal være fri tale. Og, altså, jeg tror ikke på, der er ideologi. Jeg tror, der er penge bag. Altså, rationelt tror jeg trods alt, at han er i et eller andet omfang er. Og det... Og om noget, så kunne det være en måde at ligesom, få trukket nogle penge ud af Tesla. Mm. Fordi dem skal jeg jo bruge til Twitter, og så nå, det giver vasken, og så har han penge noget. Det er super. Det ville være klogt. Altså, men det, jeg ved ikke, om jeg tillægger ham for mange skakævner i det der. Man må bare sige, at Tesla, det er jo ikke en af mine favoritaktier. Det er for en aktie, et selskab, vi har ekskluderet, på grund af, at de er rigtig dårlige ved deres medarbejdere, og var rigtig dårlige under corona, hvor de tvang dem på arbejde, selvom der var nedlukninger i staten, fordi der var et mål, det var for at levere de biler, de havde lovet deres aktionærer. Så man må sige om Elon, at han er meget målrettet, og han har også formået at skabe en imponerende bilfirma, der er profitabel og mere profitabel end alle andre bilfirmaer, og har overgået mine forventninger, men som jeg stadig ikke helt forstår og synes er ret. Men handles på en PE på langt over et eller andet normalt vis, altså omkring de 100, ikke? Og så kan man så sige, jamen får man købt guld for dyrt? Altså det er jo det, som er hele casen også. Men det der også er med Tesla, det er, at, og det ved jeg jo, fordi vi har haft den ekskluderet, hvis vi ligesom vil begrænse, hvor meget afviger vores performance fra vores benchmark, så skal vi jo finde noget andet, der minder om Tesla, når vi fjerner den. Det kan vi ikke. Altså, vi kan ikke finde andet i de udviklede økonomier, der handler ligesom Tesla. Jeg har også prøvet at kigge på kinesiske bilaktier. De handler heller ikke på samme måde. Så der er ikke noget, der minder om Tesla. Hvad med Bitcoin? Det har også... Så, ja, måske, men det er så ikke en del af min aktie, hvad hedder det, investerbare univers. Så kunne du tage Coinbase, eller du ved sådan noget. Det var nok meget godt, jeg ikke var der. Jeg prøvede faktisk at kigge på nogle af de der kryptobørser og sådan noget, for at se, om de ligesom, at de replikerede det heller ikke. Så det er ligesom, du ved, du kan ikke gøre noget, hvis du ekskluderer Rosneft eller et eller andet russisk olieselskab, så køber du bare et andet olieselskab. Altså, og så hovedparten af deres værdi, det er jo olieprisen. Ikke? Så det kan man erstatte. Tesla har man ikke kunne erstatte. Men der begynder faktisk at være noget, hvor den handler mere ligesom elbiler generelt og sådan noget. Så det begynder at blive mindre den der utrolige historie om et selskab, som ingen troede nogensinde, eller ikke ret mange troede, skulle klare det, som de satte sig for, men som rent faktisk er lykkedes. Og det må man, det vil jeg give dem cadeau for at sige, det er flot klaret. Om den så handler færre, og man skal købe den, det kan jeg ikke udtale mig om. Nej, det, Lars, det er heller ikke noget, du tager stilling til. Nej, overhovedet ikke, og jeg kan bare se, at den hopper og danser, og trenden er, nu ser det ud som om, du siger systemet her, den laver en dobbeltbund, men spørgsmålet er, man tør, det er en meget god formation, at så skulle det holde her, men man ved jo ikke, at der kan jo komme et tweet, og jamen, bliver der åbnet op i Kina for, at de kan producere deres biler og sådan nogle ting og sager, ikke? Nu ser det ud som om, det lysner lidt med restriktionerne. Det er vi mange, der er glade for, nok mange virksomhedsejere. Men hvad betyder det, ikke? Så det må man se. Men en kort kommentar, fordi der er måske et sted, hvor Tesla ligesom har en relevans i alt det, vi talte om før med likviditet og renter. Det er, den er jo ligesom, sådan poster child, rollemodellen for likviditetsboblen. Altså det var jo den aktie, som alle amerikanske retail-investorer, der ikke vidste noget om aktier, købt, fordi det var et produkt, der var til at forholde sig til, og det var fedt, og det var nogen, der havde tjent penge på. Så hvis at den her likviditetsboble skal bræste mere, eller deflateres mere, end vi har set, så tror jeg, at det ikke er super godt for sådan en aktie som Tesla. Så kunne du fordi godt være en af dem, der... Den er en af dem, der har haft gavn af den der likviditetseffekt, der har været. Ikke? Men Lars, en aktie, som du er glad for, nu laver jeg lige et lidt elegant spring herover, for det er nemlig en, du har tilføjet til din millionærklubben på det følge her fredags. Ja, det er jo hele den her shippingbranche, som vi stadigvæk ser. Så er jeg jo, Lav har jo stået og talt shipping længere. Jeg har jo købt olie og andre ting og sager, men nu købte jeg Yinhui Shipping, som man kan så sige, den har jo hovedkontor i Hongkong, og derfor er den måske ikke fuldt så meget med op med de andre. Men vi ser jo stadigvæk helt rod på fragtmarkedet, så det er egentlig et bet på, at det kommer vi til at se noget tid endnu, og vi skal have transporteret noget korn og noget råstoffer rundt omkring, og de ligger måske ikke lige der, hvor det normalt lå, så vi skal have nogle skib ud og sejle nogle lange ruter, og de skal tjene nogle penge, så derfor er det egentlig et bet på, at de næste par måneder tænker jeg stadigvæk, at der er en god fremdrift i det. Så må vi se, om det holder hele vejen, men Svendsen mener jo, det skal bare suge ud af, og så må vi andre jo tage gevinsten, når vi synes, den er der, så løbe og så overlade. Så du har endelig taget et godt råd for Lars Svendsen her? Ja, det har jeg faktisk gjort flere gange, hvad jeg vil sige. Jeg har for længe siden købt noget tankaktier hjemme i min egen. Der gik noget tid før, at han fik medvind på cykelstien, men nu må man da sige, at sådan nogle af de der tankaktier som Frontline og Torm, som det er, jeg har hjemme i min portefølje, endelig gav afkast. Man skal jo også lytte. Altså, blind høne kan også finde korn jo en gang imellem, så det skal man jo også lytte til en gang imellem, så tak for det. Og hvad er tickeren på Genius Shipping? Der var fanget du mig lige på 2 sekunder. Mens du lige finder det. Og nu skal vi huske på, at det norske marked er lukket, fordi det er den 17. Det er jo maj, nationaldag, så det er sådan en nationaldag, så man kan ikke gå ind og købe den. JIN selvfølgelig, Yinhui Shipping. Og du har købt den i Norge? Og jeg har købt den i Norge, ja. Ja. Nu er vi kommet til, hvor der er kommet nogle spørgsmål ind på sms'en. Der er rigtig mange, og der er også nogle til dig i dag, Philip. Det ene er blandt andet, har Sampension nogen eksponering mod blockchain og kryptovaluta, eller holder jeg helt ud af det segment? Det har vi ikke. Det er slet ikke en del af vores investerbare univers. Altså personligt så tror jeg, der er mange perspektiver i blockchain-teknologi. Altså det er en produkt, der kan være med til at smidiggøre en masse transaktioner, verifikationer og sådan noget. Men kryptovaluta som sådan er vi ikke investeret. Men hvad med nu nævnte du for eksempel Coinbase før, nogle af de her kryptobørser, er det et sted, I har smidt nogle penge hen? Nej. Okay, så I holder jer helt ud af det. Det var et godt svar til Anders. Så er der et andet spørgsmål fra Morten. Han spørger, hvad tænker dagens panel om udbytteaktier med usikker fremtid? Bør aktier med direkte afkast ikke få en opblomstring? Jo, altså udbytteaktier kvalificerer inden for value-segmentet som regel. Altså det er en af de faktorer, der er med inde i vores definition af, når vi laver et value-mål. Det er ligesom betaler de her aktier et udbytte, fordi det er jo et tegn på, at de genererer noget cash, og de har råd til at distribuere det. Og i en verden, hvor renterne er dyre, og det bliver dyrere at gå ud og finansiere sig og hente kapital eksternt, både fordi aktiepriserne er lavere og renterne er højere, så er det godt at have nogle selskaber, der genererer cash. Det er lidt tilbage til det her med at have nogle selskaber, der har nogle håndgribelige aktiver. Der findes ikke noget ret meget mere tilfredsstillende håndgribeligt end kolde kontanter for sådan en som mig. Så det kunne man sagtens se. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det skal man have, men når man... Og nogle af de kedelige aktier er jo heldigvis også gode udbyttebetalere. Altså, Tryg har jo været dygtig til det. Pandora har også været der lidt. Og Novo, i og med, de er amerikanske noteret også, så går de jo også med på den der bølge, hvor i USA, der er der jo nogen, der udbetaler hver kvartal penge til deres aktionærer, fordi pengene er bedst i aktionærernes lommer, og ikke i selskabet. Det er derfor, det er egentlig meget mærkeligt, at Apple sidder på sådan en kæmpe pengekasse, fordi der har de i hvert fald glemt den helt gode corporate finance strategi om, at pengene skal ligge i aktionærernes lommer, medmindre man skal udvikle sig, og det gør man ikke mere i Apple. Altså man har så mange penge, så man kunne udvikle sig selv to gange, men man kan jo ikke finde på noget nyt hele tiden, vel? Så i virkeligheden burde de jo sende meget flere penge tilbage til deres aktionærer. Og det skal ikke være motionscykel i hvert fald, som Apple prøver at udvikle. Og undskyld, Philip, du havde kommentarer. Ja, men det er bare lige en kvalificering for udbytteaktier og mange ting. Der findes jo også udbytteaktier, nu er Apple måske ikke lige segmentet, du ved, som er en udbytteaktie. Der kan nogle vækstperspektiver. fordi der er jo også nogle udbytteaktier, der betaler udbytte, fordi de har ikke noget at bruge pengene til, fordi de er en døende forretning, skulle jeg til at sige. Mm. Altså, det var det, man kaldte energiselskaberne for et års tid siden. Ikke? At de forsvinder, og vi har ikke brug for dem, og vi skal lave en grøn omstilling. Og nu er de så blevet lidt moderne igen, og vi har måske alligevel lidt brug for nogle energisektorer. Så en god måde at kigge på det er også, ligesom, at det er et selskab, der rent faktisk eller en branche, der har omsætningsvækst, og tror jeg på det her selskab inden for den branche. Hvis de så også betaler udbytter, så er du et godt sted. Ikke? Hvis du er et sted i en branche, der har modvind, og det kun går ned ad bakke, så nytter du måske ikke noget, du får 4% udbytte nu for næste år, så er de 4% ikke ret meget værd. Der er også et spørgsmål om guld. Vi var kort inde på guld, vil I uddybe? Og det, vi snakkede om, Philip, det var jo, om guld er en sikker havn i perioder, hvor der er meget uvær. Altså guld er jo primært et godt sted at, hvad kan man sige, gemme sin formue, hvis man er bange for, hvad der sker alle mulige andre steder. Det er sådan jeg ser det. Og så kan man selvfølgelig også lave smykker af det, så der er også en fysisk anvendelighed af det. Modsat for eksempel kryptovaluta, som du ikke kan bruge til noget som helst andet, end at smide penge i det og håbe på, at det stiger. Ikke? Så og der er også en industriel anvendelse af guld, så der er masser af anvendelse af guld. Men jeg tror på, at guld kommer til at virke, som det skal, men det virker bare kun helt ude i halen, når det virkelig er slemt i finansmarkederne. Og man kun tænker på at preservere kapital og flygte fra alle konkurserne og alt det, der går galt, så skal det nok virke. Men i det scenarie, der kommer renterne også til at falde, og realrenterne kommer også til at falde. Så der har du ikke det, der har gjort, at guld ikke rigtig har virket nu. Jeg har egentlig længe tænkt, at i et miljø, der er mere sådan geopolitisk ustabil, der kan guld være et meget godt aktiv. Det er bare lidt svært ved det der med, at det ikke genererer nogle udbytter til mig. Det har ikke sådan en naturlig appreciering, som der er i virksomheder via indtjening, der er linket til væksten og sådan noget. Så derfor vil jeg ikke købe guld, medmindre jeg for eksempel tænker, nu er realrenterne så høje, så nu kan næsten kun falde, og jeg er bange for, hvor væksten er på vej hen, så begynder guld at være interessant. Og der er vi altså ikke endnu. Nej. Nej, lad os sige, det var svært. Og det kan jeg udtale mig om, fordi jeg også har ansvaret for vores råvarer. Så, men... Okay, nå, men vi inviterer dig næste gang som råvarestrateg. Ja, det skal vi ikke gøre, fordi så meget laver jeg ikke der. Og der er kommet et spørgsmål til dig også, Lars Pearson, i forhold til vores tidligere snak om Nibe. Ja. Er det danske Solar AS ikke også en stor vinder i år, når vi kigger på varmepumper? Jo, men det er jo sådan bred, og de kommer endda med ekstraordinært udbytte, og det er gået rigtig godt. Men det er jo sådan en bred portefølje engrosfirma, der sælger VVS og ting og sager. Så jo, selvfølgelig er det det. Det, man skal huske på, det er jo, at vi har fjernet håndværkerfradrag, så den danske forretning kan måske godt blive sådan lidt med tiden dampe lidt af, tænker jeg. Måske ikke lige på varmepumper, men nogle af de andre ting med, at vi skal have lavet el og VVS og tømmerting og sådan noget. Men så har de jo selvfølgelig en europæisk forretning, der kan bulre derudaf. Men det en af de ting, jeg har haft lidt mod med den branche i år, eller været lidt nervøs for, at vi fik den der opbremsning med, at vi fjernede håndværkerfradraget. Det var der, da vi ikke havde brug for det, og nu har vi fjernet det, hvor måske om noget tid, så kommer, bliver der brug for det. Ikke? Så det er sådan lidt mærkeligt, men sådan er vi jo nogle gange herhjemme i Danmark. Vi er ikke helt lige med på beatet, hvornår det foregår. Det er dem inde på borgen. Når nu lav ikke er, så vil jeg tilføje, at det er jo, hvad man får, når politikerne får lov at ligesom blande sig for meget i økonomien. Så får man ting, der er doseret forkert på forkerte tidspunkter. Det er det. Ikke, at altså, det er godt, at man ikke kan replikere Tesla ind på det følge, men man kan godt replikere Lars Svendsen herinde. Ja, han kører også lidt i samme rille. Ikke? Men altså. men altså jo, Solar, det kan man godt overveje. Man skal måske endda, jeg ved ikke engang, hvor lige om det er her en af dagene, eller om så har de gjort det, at der kom et ekstraordinært udbytte, og så er det jo, man måske kan fange den, fordi så falder aktierne, når der bliver udbetalt udbytte. Der sker jo egentlig ikke noget med, jo, der går lidt penge ud af selskabet på en kort bane, men de tjener dem alle sammen hjem igen, osv. osv. Så det er jo der. Og nogle gange ser vi også, at aktierne ikke falder lige så meget som udbyttebetalingen. Specielt lige, når man har de her positive dage, som vi har lige lidt i øjeblikket måske. Så er der også flere, der sidder og fisker med snøren ude i markedet. Og Hvad med ALK? Det er der også et spørgsmål om, Lars. Er det et kortsigtet et godt køb? Jamen altså, det er jo min smertensbarn. Det er jo en af dem, jeg har drømt om at købe, og da jeg så endelig fik den købt, så fik jeg åbenbart købt den på toppen. Men de er jo alene ude på det her marked, allergimarked, og det er jo bare et, der vækster og vækster og vækster. Og det er jo en af de der, og der er Philip nok helt uenig med mig, fordi kigger man der på deres PE, så minder den jo nærmest om Tesla. Ej, det er overdrevet, undskyld ALK. Men det er jo en af dem, der er enormt højt vurderet. Men det er også bare, så længe når jeg kigger ud i horisonten, så ser jeg jo bare et cashflow, der bare står og siger spar 2. Det er den helt store Maren Malkeko, det lyder også helt forkert, men undskyld. Men det er, at det er en cash cow, hvor vi bare kan tjene rigtig mange penge de næste mange år, fordi der ikke er særlig mange konkurrenter. Det er desværre, hvad vi når i dag på spørgsmål og temaer her i Millionærklubben. Lige inden vi slutter, vil jeg sige, at C25 er op 1,6%, så en grøn markedsdag derude. Mm. Tusind tak til dig, Philip Jagt, aktiechef i Sankpension. Tak til dig, Lars Persson, og selvfølgelig også tak til vores producer, Alex Brøndbjerg, ude i teknikken. Ha' en god dag derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.